يا ذوي کی بیانوئی دا اللہ تعالی بکرتوں و اصیلا صبا او بیگا هو الذی اللہ تعالی آوازاتے یصلی علیکم چی رحمتنا و روی پتا سباندے و ملائکتو او پرشتی دا آغا دعا گانے دا رحمتنا کئی ساب دا پارا هو الذی اللہ تعالی آوازاتے یصلی علیکم چی شاباتے آفرین وی بتاسو باندے و ملائکتو او فرشتے داو لیخرجکم دی دپارا چوبا سیداسو من الظلمات دا دیارو دا کبر دا شرکنا نور راد ایمان دا وکان بالمؤمنین رحیما او دے اللہ تعالی مومنان بانے رحم کون کے تحیت رما پیشکشی دے مومنانو یوم فارد یلقونہ چلئی ملاوشی دا اللہ تعالی سرا سلام سلام بوی و اعد لهم او تیار کرنے دا فارد دائی اجرا کریما اجر عزت مند یا ایوہ النبی اے زما پیغمبرا انا ارسلناک یقیناً منگا لگلیتا شاہدنا گواہی کون کے بیان کون کے ومبشرنا او خوشخبری اور ان کے ونذیرا اور یرا ورکون کے وداوین الاللہ اور آبلن کے خلق لرا اللہ تعالیٰ تا وحدانیت اللہ تعالیٰ تا بیزنی وحکم اللہ تعالیٰ سرا وسراجا منیرا اور چراغ روحانہ اور دیوا روحانہ کون کی عالم وبشر المؤمنین خوشخبری وارو مومنانو تا بان لهم فدی چی یقینا دپار دئی من اللہ طرف اللہ تعالیٰ نا فضلاً کبیرا فضل لوئے دے مرتبہ لوئے دا ولا تطع الکافرین او ممنا دا کافرانو والمنافقین او دا منافقانو ودا عذاهم او پریگزا بجر دے دی و توکل علی اللہ او زان سپارا با اللہ تعالی باندی و کفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارزار ذمہ دار مخنو آیتونو کی آئے رسمی باطل دے اصلاح دے پارا اللہ تبارک و تعالی حکم راولی گا چیزا عربو کم دستورو کم رسمو یو سری با پردی بشی دا اخبر زیروی نو پا آغوانی بے اطلاق دا اخبر زیر کوا او چی کم بچے با دا اخبر بچے رو او پا آغوانی بے کم احکامات لگو گیدل نو آغا بے پول دا آغی چاپ بارا کی گانل چی کم دا بے زوی بے لیو مستار دا دور باندی دا دا باندا خضا کچری دا با تلات و لور کر نو دا چاچی بوار دا زوی بے لیو نو آغا با دا آغی تر نگان کر زگا چتاب اخبلا انگو گرنو بزان دے حرام گرنو یا دا متبنا بمرشو او دا غنم کن دا پاتشو نچاچ بدے متبنا گردولیو او خرزی بے گردولیو نتتیدت دا نباد بے دا آغر اغفن دے سر نگانو کوئی بے دا دما انگور دا فما حرام را اللہ تبارک و تعالی دا دغیرتن دا ختمون دا پارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکور کی دا کے حالات راوستل کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام زوی ویلو کرا چھ آغا زینب لنکا عزیز زینب لطلاق ورکر اللہ تعالیٰ وی زو جنا کہا آغا زینب منگ اصطاب نکا جرا اسطرا دسد بارا لکی لا یکونا علی المؤمنین حرجن چکو مومنانو باندی ستنگی سکو جباد نشی بی ازواج ادعیائیم دا آغای دا آغا مطبن آگانو دا آغا بیبیانو ببارکی ازا دا روم منوهن و ترا کلا چه در متبناگان در آغین اخفل حاجت پوره کی آغین اطلاق ورگی یعنی در پول اللہ تبارک و تعالی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی امات اکرا کم دیوال چه در عرب و خلق و در جہالت در وجنا زن در وحلو او پر زن باندی بے جا یو جاہلانا پابندی اسوا نو آو پابندی اللہ تعالی بزاد نبی علیہ السلام و سلام بانے ختم کرا او دا جاہلت آغا دیوال دا پابندی آغے اوپر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکرا نکاو درو دا حضرت زینب سرا نو مومنان تا فتح لگیدلا چی دا حالتی یو زمانگا یو رسمی پابندیوا چنون عربو بزان بانیدوا لدی شرعی ایت حضیت نیشتی ری نو کددین آباد چلی یو سرے او دا متبناو او آئے متبنا اقبل خد اللہ تغاق ورکو نو مومنانو دا در ذہن نا دا در شدوپن والا خبر ختم شوا چی دا مال جائز کی گی او کنا چی پیغمبر دا قبل متبنا دا تلاکی شوی سرانی کاو کن نو ذہنو نا کلاو شو دا پابندی ختم شوا لیکی لا یکون علی المومنین حرجن فی ازواج ادعیائهم اذا قدوم منهن و ترا او اللہ دا سکول مفضل و کان امر اللہ مبعولا دا اللہ تعالی حکم چه اللہ سنگا و غواری او جرادے کڑی نو آیا خام خار کی دن کے لئے ان کے دو والا دے قرآن کریم دا اللہ تبارک و تعالیٰ داری کتاب دے چھتے دید وجہنا انسانی معاشرہ جو دیر و داد کے قبرنا آجاشوا خبرشوا حچی آگئی صفا بندی بزان مانی خودی وی اور دعاو پابندو سے شرعی عذیت نو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے آیا پابندی دعاو پابندی احکامات راو لے کل اور دخل کو دین دعاو پابندی تباشا اس امر گر خلقا چھاگئی دست رسول اور رواجون رواجینا زانی دست خبروں پابند کر دل دے اور جو قرآن نہ خبر نوی اور پر زور بانی فضان بانی پابندی لگولی دی کہ کلا جو قرآن کریم نہ خبر شی تا اللہ شکر واسی کہ شکر دے اللہ کتاب نہ خبر شما اور دامی بزور دان لکار کا دلے اور پابندی بھی بزان مانی ہے سوا بتاؤ تمہارے دو کے بسنے میں نوے خبر انسان آوری ہاں غم شوے دے بکور کے اور دا آئے گور کے خیمہ دے دارے اوپر اور دا آئے گور نا زنانہ مری مرضی اور جو بل کو نوبر آڑی اور دا آئے گور کے وہ مرمانو بانیس گئی تپوس نے شوے دے جدا تاس دا کوئے پلی شوے دے کس چل لے جدا تاس دا اوپر پردی کور نا راڑی ہوئے چھنا دا ہو جو پکم کور کے مر شوے نا دا آئے گور جو کوئی و بار داخی نوی نو آگئی تا وینا ہوش بلا کہ دا خبرہ بارا کر رہا وینا کیونکہ وہ دا زمان پورا کئی اوپرا نو آگئی اومن اللہ چیرگا ہو دا پلانی خور دا جس طور اکید ہوئے نو آگئی زنانا دواغانی و دا دیر زیاد اوپروی دا سہارا دا پردی پورا پوکور آگئی بانی مرشو ما پردوں کو دن اوبر آرام بالمنو بانیس کو ما آئے میں دوائی دوا موٹر چالو کا وقفلہ دے اس کا اور لبے مال را کا جزت نوز کا ما اور پر یہ خلق بانیس دا اوپس کا ہی اور دا پریل جلانو رے خبری یا در دا جتا کما تا کما خبر ہو گولا رجیس دے بار کما وینا ما دا بیان کرا کہ پتم کور کے غم شوئے بھی لدکن زنانا خاون کے وفات شوئے بھی تو آو زنانا درم سالورم کر کے ناس تھی وی داولے وی دی نکام مات شوئے دے نزاکمی جو الارازی او ناس دیو دا غوری ودا لدمار نباد و زردی نکا شوئے نو دے بارا بیا خیر رہی نکاہ وہ ذرا شوئی دا چونکے دا جہالت رسول دی اور دا بزدور بانی بابا دی بزان کی خدل دی قرآن کریم کے اللہ رب العزت ہوئے جے اِنَّ وَاہَ يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ بتا سو دا آسان دیا ارادہ لری اور اللہ تعالیٰ بتاس تنسیا ارادہ نہ لڑی دائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مخلوق نہ بوجھنا اچتئی اور ادین و یسر دن چلے نو دن آسان دے دن کے اللہ آسانی چھوڑے گا تو دن وجنا کہ اللہ دین فطرت دے ترتیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام منقول تو بازی دا سے جائز و خبرنا جا آغابا پخلق بانی از غمی دل نا نبی علیہ السلام بل آئین منع کولا لگا صحابی نے تارمس کے اربدو دسر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکایت ہو نبی علیہ السلام آتا خلق ہلاکت کے بڑے رہتے ہوئی چتور اردو جو سنتنا ہوئی کہ آگے تار کو جرینو خلق آگے بانے جرینو تاسو اس غم ہوئی اور آگئی تاسو پر آگے سنتن بانے تنگ گئی نبی علیہ السلام ورتا جا درمیانہ سنتن بیان کر جو جو قرآن کے در سورتوں نے نیشتے جو مدین داو جو سہار موزو کئی جدی وجہنا حدیث مبارک راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سہار موزو کئی اور آخری لنڈی دو سورتا حفل آوزو بی رب الفلق او قل آوزو بی رب النار فدی بانی جو سہار موزو کئی مطلب دادے حضرت شیخ مولانا مفتی سراج الدین سے وہ ذکر گئی یو کو یو صحابی اغوی جی زمان تنگ دے نبی احسان کا جو سورت ہوئے تو سہار کو مسکے گرچے الفاظ لڑی دے اللہ تعالی مرتبہ درجا دوسرا سیوا کرے سب اشوئی درندا ضروری نا خام ضروری نا چاسوئی یعنی پوش بھائی یہ بلا دو سورت نیم دا مسکی کی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ور لاسی اور قرآن دا ناستا انسان دا جو نہیں کے ڈیر میں خیر آ گئی مجھے تا ڈیر میں رنگ دیکھا پکے پبھی منڈئی لڑائی پکے پبھی منڈئی لڑائی جن میرا شیتان گور دا خبر والے بیمار ہو جو تم رہو خیر نے محروم کی کہ آوا دیر خوشحال جی بلانے کو میں تو قرآن دف نہ پاس ہو گورئی ماں تو گورئی قرآن بیا نہیں نیشنل زمانے کا قرآن نہ سکتے یہ برائی با پیپل پارٹی کی اور دے درد کی وہ پیپل پارٹی والا ناشتی قرآن پہ رہی سب پارٹی والا کا تو قرآن نہ لو جائیں گے بعد وہ مسلم گیانی مسلم گیان مسلم لیگ کے بعد وہ نقصان بھی اور دو آگے نقصان رکھو نقصان رکھے نقصان کے چه اغم زمینی آز دارا اخلاقیلی آز دارا پا اغا پاکی که اغا نقصان ده او دو پا اغی رد گوما دستاز و بیا جرینو دمانا قرآن نبازی سو دا پاکیل و قرآن نلوی دا یا بعد شخصیات و رزی چه اغی با سکارونا سخبر دازی چه ایمان وزارت کو وزارو و قرآن ہویا رہ گئی جو ما خپل مشران پر اینو قدل نو دا نور بجی سوگ دی جزی پریدا ما دا تیر الیکشن دوران کی تاسو کا دل دما سر بیوا زمان مشران کم پلر زلو زکم پلر روانو آج دنیا دا واضح غدا دا غدیری کارڈ دی بیگو رئی ما دا خپل مشران و لیازو کر نجی دا خپل مشران و لیاز سرے دا خپل بلار لیاز نکی دا زبر چا بس لیازو کی تو خدای نو یری گئی پاکی پرے ڈری پرے اغد قرآن نملو یوئی او کما دی آئینات پا بنیاد بانے رادو کونو بیارا شی خلیس تر رالو مگی یا خبرا او کل دین پا بنیاد کوما نگو ایو خبر رفتا کوم کیا غم ہے اگر ساری خدایی ہے مخالب کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے تو ہی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خبر میرے لیے ہے تما خبر خدا دا اللہ نے رحم ہوگی سفاد مغرب پر رویا مان رہا تھا افسوس شعر لوگوں نے کی افسوس خبر والا لگا اللہ نے طول میں ہدایت نصیب کی چکلتا والا او دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت زینب سر وعدو کر دا بعض منافقانو بے خبر اللہ پروپیگنڈا ورکن اللہ چوکو روی دا دخوکر دا نور خلی لگی ہوئی چیتا چی دا بازا اکڑا اللہ رب العزت وائی ما کان علی النبی من حرج نشت دے پا پیغمبر باندی سملامتیا ستنسیا سبوج فی ما فرض اللہ لہو فا آجے جی مقرر کری دی اللہ جا پار جاو تاول اللہ مقرر کرو اللہ نوے فلما بغازے تم منا وطرن زوجنا کہا نمبر دفا نکاہ کرا کہ اللہ والا مقرر کرے واکانا کہ اللہ والا مقرر کرا آنسا پہ سوائے وے یو سرے پخپل غم و خادئی کے معاملاتو کے دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم او دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطابق عمل گئی نتا دستا حق حاصل لے جتا اغم الامدہ کے او بسرگ ضرب کی وے تا دستا حق حاصل لے ساگ دستا حاصل لے اللہ رب العزت وائی ما والا مقرر کری دی نتا دستا حق حاصل لے جتا پی گدو جدا کی جدا ولی ادا ولی فیما برد اللہ ولہو باسکی جمو کارکڑی دی اللہ دا پارداؤ سنت اللہ بالذین خلو من قبل تا قانون دا اللہ تعالی دی فائی کسانو کی جیتیر شوی دی دلن اوڑان دی امروتا تا حضرت سلیمان علیہ السلام ہاں پیغمبر آسمان راتے سلام یو کم سلے پتا بانی کم آسمان راپڑے چیز پیغمبر یو لسم نکاشو سدر والے جدید اشرا کرا پڑے ہوتا وكان امر الله قدرا مقدورا او دے حکم دے اللہ تعالی تسر دا اللہ اندازہ کرے شوے دا وہ اللہ تخا دا اللہ پا علم کے دا اللہ پا اندازہ کے وا چھ زیر وقت سے نصر نگاہ کئی او جوڑ بے نرازی کور بے نرازی او دا آغین پاس بچھرے دا دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرازی نولخا مخار اعتراض کوئی ولخا مخار زالا اعتراض وزائی بو رئی وکان حمر اللہ قدر مقدورا الذین آکتان یبلغون رسالات اللہ ماشاءاللہ رسالات اللہ قرآن دیرے مندلے و کٹلے خبرے کئی یو انسان تا دل دنیا دعوت ذمہ داری والا شویرا اوقاف للناس اللہ پیغمبر کر بول دے او ابا نے دا پابندی دی جے مدد سلورن سیواجی گاون نہ گئی دعوانی کاؤنا زیاد پکار دی چھ زیاد و خاندانون سرا زیاد و کبھائلو سرے روابط پیدا شی او سرگنی جدان و دادو زون جے کمدین و مرستا کئی باز دورا دوار وی زمان کنو خور ورکارا ناستا وی گناوی وقتانو ایر زمان کنو خور ورکارا ناستا نسو بو تو رامن دیولوی کہ غم پہ راشی نو دا اگر خلو خلقو نے آغا سرگنی آغا خلق پا آغا دوا جنازہ کی دیری تو پیغمبر لگو زیاد نکاو دا بکار دی چی دا آغا پوزیشن مضبوط شی نتا مکاو پا امیر دا جماعت دا تو بزارونا مکاو جانا ما تر رنہ بورے دا یو لیڈر بانے دا سے ذاتی اٹک نہ دکڑے مستاد و جذبات و خیال ساتھ لے دے زمان امیر شو دکا غلطائی دے نوشوے انسان دے او اغبانی دازے کسن غزارون اکول کہ آغاز اما واوری دل بخول و وگو اما برداشت کرو تسد واجی تدی مستانی دے قرآن دے واجی ما برداشت کرو ما برداشت کرو جنہیں زمو پر دیر نازک طبیعت مالک ما داو تو زمان طبیعت پتہ نشتے زمان طبیعت انتہائی نازک دے انتہائی نازک دے زر بالکل کرے بھی رہے ہوں یوزائی کے میں بیان کو ممبر نام کو چاہتا ہوں بزائی کے کسان کو خبریں کو رہے مالکہ نے کسان و نواز یہ خبریں نہیں کہی جو کل والے آواز اور کبھی خبریں مکو وہی بیان کی گی اگر کیا خبریں کو رہے مالی جاؤ جغلی سے وہ خدای میں دے قسمی قرآن میں مفضہ دے دے ممبر میں راہ کس شما اور دے پیزار رہ ترالم اور پل پیزار میں بخبوب ہو کلی ترالم میں دیکھا یا ہو تماشا یا کا بس تم رہو بس ہم تو اپنے گھر چلے تو میں قرآن پہ جانس کو ہوں تک کردے میں ہوتے نمگڑے قرآن پہ ہو جب تک کردے اگر بیان میں ہوتے نمگڑے پہ ہو تو دیر نازک مالک وہ چونکہ تھا تم ماں سرا تم رہ سخت پختو کرے دا تم رہ کلٹ مل کر جامو کرے دا زما دے رہے کہ درد بھی ہو یو کا سرانا ناسی رو زبا دے رہے کہ ناسی ہم قرآن ہوا سکا سم دو پختون پلار زی ہے ماں اور زمانے دو پختون خبری نہیں رہی گی اور جی چاہ ماں در اپا اصال تا کہ ماں گر دیا کرے رہا نظر دا آغی دا بچو بام چکم دن انشاءاللہ تعالیٰ خیال ساتھوں اور زب اخبر بچو تا ہوں بسیت کو کہ دیتے خلق ذرا اخبر تعلق نہ ختم ہوئی اور دید بچو ذرا بچے دینو در نسم رکھے گی نہ دم ربا سخت ہوئی وہ کہ خطور سال ہو رہا نہ ربا کی گی ماں سرا و زمان غزمندو زبا پختو پوئیگا ما چه تازو ما در پر دین پختو کرے گا نزبا پختو دو ما انشاءاللہ تعالی اچھا سمرہ میں جوان دے ندی دے میں دا قرآن درسی اچھا سمرہ میں جوان دے دانا چه دا تن ختموں نو بس کو میں نا نا اچھا سمرہ میں جوان دے انشاءاللہ تعالی دے دے و قرآن واقع دا ڈاکٹر خالق کا جی دا تیرا زما آغا الفاظ ضروری گی چی کراما داو دا جو میں محضر دا پختانو تیرا نیشتے جدا تا کہ قرآن ہوا دا تیرا پاس سانر روجت کا بی داو سانر دا کنا محضر دا طول دیش آوئی آو دا غیرت و پختو دے مشران اوکڑا دا زما دا سر پرکی دی زمان افتار گلونا دی او داد دیل ایرول نشم نمیرا بایو کئی تاسو ما ترا دا مرگردیا نمگڑی مپری دی دا چیزا کمکسان زان لخاطر درانی او زان رستو کئی نو دیتا ہوئی چی مرگردیا نمگڑی کوئی ما بس کسان تقریباً تقریباً دا دریم درخت چه غیرازی دی گئی و زمان و دسکی دی و بریو خبر در تکوما چه دا کم سری اهمیت وی او دائی که نو ادا آغا کمی محسوسی کی گوائی سیاد ساده چه اهمیت دو کم انسان وی نو دا آغا کمی محسوسی کی نو دیر از رخام خازان لکارونا نگر دی نجور دی اور پدیر ازوانی اخبر کارونا میرا بانی کوئی اغمق کے رسو کوئی گینی ما تا گورے کیلی محسوسی کی خان اور خام خا ما خبر کوئی زکا ما خاصو پختانی اور پختون جرین و آغاد من ما تا بارا پر لبانی دیر زبان تیرے گورے خان دیرات استادی پختانی تا من ما تا بارا دیر زبان پر لبانی تیرے نظر ساسو تک دے جرور ما و چونکہ دا بلکلی نم میرا باندی بیزا خیلی ما تاسو مرخیلی ای تاسو دا ترزوی ای ما دا بیزا خان نوالا درو مرخانا بوری دا علاقہ دا بینزر رونو لقوا عبادا را بیزا خیل لا آسر را بروتے بیزا خان او آمد خان او بیاج کم دینو خدو خان او بیا ابا خان عمر خان دا بنزرون دی دینا دا علاقہ آباد را دا دومر خان اولاد دی دا بیدا خان اولاد دی اما زما عزیزان یای او بتا دوبانی زما جیر سب تا چکم دی ملاوی روانی ترلی دا دا اللہ دی کتاب دا قرآن پا دی معاملہ کی مرکت دیا مپری دی یا زمان نیم کرے اغس نیم خان کے آباد دے اور یا دو کی سبین گار اور نیم کرے باغی چنے رہی کی آباد دے اور نیم کرے بدود کلی کی آباد دے بیزا خیل کی وردوائی زمانی رکھون نو ساتو وزیر ما ساتو دربور ما اور ساتو نمیدا ایلالا امید جی دا سرو ما سرم الگردیا نپری رہی نپری رہی کہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی نور ملگری راولے گی دا خلق نورم دا دائی گرخ کاری گی کہ آگا دکم خلقو آغا امیدونو کہ آغا خور سرمی لاؤشی آغا خور سرمی لاؤشی میرا بانیو گئی اللہ والی لاجر در گئی اللہ وی سنت اللہ بالذین خلق من قبل فکان عمر اللہ قدرم مبدورا الذين يبلغون رسالة رسالات الله قرش دا الله كتاب رسي دا الله پیغامو رسي بلغ ما انزل إليك من ربك ما شاء الله زار شخورای استاد کلامنا زما ونی که بیگا اخلی ویلما جدی ویلو احل لدا مستقر لولا بلغ ما انزل اليك من ربك الله وی اور سوا چراور راولی گله شو دا داد طرفا درمزانا تما بندر چه دی پلایو وانی یمان یو سزای لایو وانی چې کوم نه آرام خدانا آغا چلی گی بیا ماسخوتن جس پسی انشاءاللہ تعالی باقاعدہ پلائیو بانے چلی گی خان ماسخوتن جس پسی صورت فاتحہ میں شروع پڑے گا نن پا انشاءاللہ تعالی رب العالمین وام الحمدللہ میووے تاکہ خلق و قریبانان بانے ورفتہی راشی کوئی یرا لگ زرزر نخات میں ما ودوے نا میں داو دے ڈاکٹر ڈراف دے پیدا ہوئی ہے ڈاکٹر منظور دے دار کے ہو جا دارو والا مالک ریاض ہنومان دے یو ڈرافٹ آؤٹ ہو پائی جو ماں دے کور میں دعوت سے راگ رہے ماں میں جلد دے دے گا اگر ماں دے مکوشا نو مان کو رجا بتائیں گے میں نے جو زما ہے پلان برابر دوسرا شی اکتالیس منٹ کے ختم کرو گے تو شرافا دے دما جو سر رابا جو کر دے نما دے بھی سڑیا جو پورا شے ہمارا دور میں جمکا ون میں اپل عمل کے اندھے در وہ سرکولیشن دیس چکارا سرکولیشن دیس شو ادا رہے کینا موجہ نجی در دما شراروان شو ما یو دکان کے جناستم لار میں رالے واپس چل آئی کا تو اللہ تعالیٰ لحاظ کئی دا آغا انسان چھے آغا دے ڈیوٹی آوالا کرے دا تو خپل پیغام دا رسول دنیا دا تو آغا دے چھوٹ ورگو آغا دے چھوٹ چھوٹ نا چھوٹ ساری پاکی کور پکار دی جانا آغا دے جیدینو دے خبرے آزادی ورگو جس سال پارا جائز دی دا سیوانی گونا بول تا دا بنا دوئے جوٹیا والا دا نا اللہ تعالیٰ لحاظ کئی تو دے لحاظ نکے ولکا دا چولی برایانی والی و طرف دکا دا یو وقت خوبی والا مخد دکا چی دا اللہ دی کتاب دو قرآن خدمت کئی دا والا مخد دکا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتَ الرِّسَالَاتِ اللَّهِ تو پیغمبر نو کرتا بڑے پیغمبر کے خامنی خامنی تھا جازدہ آغا خلق یادوں کی دو قرآن خدمت کی پوشوئی وَيَخْشَوْنَهُ او يَرَكَوِدَ اللَّهَ تَعْلَانَا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ او یر نہ گئی دیو دن بید اللہ تعالیٰ نا دیو اللہ تعالیٰ نا یر گئی قرآن دے انسان زردہ دیکھی کہ زمرے دے جھڑکی واللہ کہ دیر دنیا دے جانوں میری گی کہ دے جانوں میری گی وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِبَا او کچاوالا محولا تو کافی دے اللہ تعالیٰ حساب کا ان کے اللہ حساب کا ان کے تو سو پکے ہو لگے کہ نہیں تو سو لگے دا اسی نا پا ماما ہے گوڑا دا بوجو بہر دے لگی نہیں آوان را دی ٹھیک شو بس خالد کی ہو ماشاءاللہ پل زی مواری گئی ہو دے وے پکے روان دے نو وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ تعالی حساب کون کے ماشاءاللہ وہی اوپر ویت پل زید خری زرا تلا کے چوی سرے نکاؤ کو سو دے دے پیغمبر بناری نو سڑو کے زویش دے اول خصو چکا کنا مرا اللہ رب العزت وائی ما کان محمد ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم بلاد یودن دسڑو ساتونا سڑے ہوئے ہا رجل ہوئے سڑے ہوئے نارینے ندوے سڑے نارینا اولاد دے نبی علیہ السلام ہو طاہر قاسم ابراہیم ابو القاسم و دوائی ابو القاسم بغیر دے نبی علیہ السلام نبل چاہتا موائے ہاں دا لکب بغیر دے نبی علیہ السلام نے نبل چاہتا بارا منع دے ابو القاسم دے شیخ القرآن سے ابنم دے مولانا محمد طیب قاسم جنبی اکدر شرف میں وہ نم جو ہو رہے شیخ القرآن سے ابنم امیر محترم سے مکمل نم کے لئے نو محمد طیب قاسم دے قاسم کو روجہ کرے محمد قاسم نا نوکی رحمت اللہ لے شیخ القرآن رحمت اللہ لے قل و کابیرین و ذرمین و کنوہ مولانا محمد قاسم نہ نوتی رحمۃ اللہ علیہ نون میں شیخ صاحب نے نور ذرا نہیں ہو جائے کو مولانا محمد طیب قاسم داد مولانا محمد قاسم نہ نوتی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند دا جوائی پنجبیری دیوبندی نہیں دا جو ای بنگیری دیوان دا دیوانیان و دیری دا دی جمعی شپا دا دی کار شپا دا جنازی و دا اولتا بریزی خر را کئی او ای دا ویدیو ای حر را گئی او دا اجتماعی اتکاب دی او دا اجتماعی مسنونی استخار داو دا جلنو جی دا اتن دے او دا جلنو دا سابون دے او سخار دے او دا جلنو شما دا او دا دا لڑمی الوا دا او تا مو خفا کے گئی کونا شر خفا شوئی فرمڑا تا تو بیم خفا کے گئی جو ندے او ہم دو سو گما زمان کا مجبوری دا مولانا محمد قاسم مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ ذکر گئی کہ جو عالم تیجا کہتا ہے تیجا نشما سوم ساتواں جمیشواں چالیسواں یہ جو عالم کہتا ہے اس کی پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کراچی والا وہ اندر پر نماز مکروہ تحریمی ہے تو ماں شیخ کو ادھر گزارا کرے گا اور دا بدعات جگئی ورشت بتاوا درلوم حقانیہ اگر داری فتاوہ حقانیہ وائی سفائی پکلی گلی دی کہ ربیعال اول میں عید میلاد النبی منانا بدعت ہے بدعت ہے سفائی دوسرے لگلی دی اور راشد مفتی دی محمد فرید دکتر عبید زوی رشید احمد رحمہ اللہ کتاب اگر ضروری مسائل جستر جد کلاوشی دا مولانا شفاری دانوی رحمت اللہ لے اصلاح رسوم اگر چه مازغه ده پتی گانشی چه آغا بی کم کل آسراخ کرده فدی بیدعات و رسول رو آجنوبانی یه دیو این منگا ترجمان دیو بند تاز ورد دیو بند ویخ بنیادو یستا داغل اندستان بریلیانو گول مولانا سرپرست خان سب دیستیم شکم کتاب شکنه راه سنت داده که دا سمر بیدعات کئی داغل پنجاب و بریلیانو بانی نکل کردی دی او شکل اولی که اولی که وہ اس طرح کے بعد دیوبندی نما بریلوی بھی یہ بدعت کرتے ہیں دیوبندی نما بریلوی بھی یہ بدعت کرتے ہیں کافر قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی الذین یبلغون رسالات الرسالات اللہ ویخشونه او یریگی اللہ تعالیٰ نا ولا يخشون ان يريه احدا ديجا الا الله بذل دلنا وكفى بالله حسيبا او كبير الله دلع حساب كونك الله جزا غالب وي وي موتك ایک دل معين نیت کی اورات بر نہیں راضی وَدَمْ مَرْقُ يَوْرَدُ مُقَرَرْنَا دَا تَوْلِ وَيِبَدَ غَرْبِي اوپا بِسْتَرَكِ هَوْلِ رَاوْلِ چُوغَيْا دَنَا چُو سُوْقْمِ مُلِگِيَ وَدَنَا چُو سُوْقْمِ مُلِگِي موتَ کا ایک دن معین ہے رات کی اور رات بر نہیں مُن نیم کی اور رات بر نہیں آتی ہو چکی غالب سب بلائے سب تمام ایک موت ناگہانی اور ہے بار یو رس بر راضی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ بھائی پنر توم بر شکر دریا نرمی اور نرتو بھی باتی کی گی ماشاءاللہ شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ بھائی مجھے دار سبق خوخا یہ بے مر شکو پنر توم بر شکر مڑا چھرے چاہم گوسا کے مڑے اخری رفو لراکا گی او اگر مڑا دے پلی گوسا کے سکو لے دبری کسی کسی کو دا اللہ و ایما کان محمد ند محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد من رجالکم اللہ دا یوتن دا سڑو ساتونا جبالی سنو دای رجل و دوائی جبالی دا مرشوم روانی دا دا سڑے ویدی دی چی دا سڑے دا جازویے دے وے دا سویلی دے چیزا دا نبی علیہ السلام یو بچے سیرو بطل سمیہ شطرہ سیر لے یو بچے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشون بچے مرو اللہ بولا دا رجوع چیزے یو بچے سیرو بطل آؤ قاسم ماشومالی کے داشت نبی اسلام دے ادری بچی ماشومالی کے منا دی تو ساڑو کے دے نبی اسلام دے چاہتا لے لے چاہتا ہوا زیدی سوئے دے زید کو لفاری سوئے دے بزوری سوئے کے والا ہاں در طول امت روحانی پلار دے روحانی پلار دے اور روحانی رشتہ جے کم دے نو آغا نکاہ کے چکم دے رکاوٹ و حائل نشی کے دے آگے کے حائل نشی کے دے حضر کا اللہ ویوالا کے رسول اللہ لیکن رسول اللہ تعالیٰ دے چھتا اللہ رسول دے نو رسول بختمی یو کنا سامو پی رافتی مستاجی دو مستاجی سنگا چل دے پیغمبر امتی اتو آئے کہ جنگ دا پیغمبر والا کارا والا شوے دے ذکر وارستان دا پیغمبری ہو کلے وارست دے کلے وارست دے وارست دے دو آئی وارست خود دے دو آئی چھ دا اللہ نبی نا کم میراث پاتے شوے دے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چھ العلماء ورثت الانبیاء علمان دا پیغمبران وارثان دی ورپس دی وای دا پیغمبر نا گوڑے پا میراث کے روپای اشرفای ندی پادی شوی اللما والرسول علما خبر دادا دا غنخو پا میراث کے علم دا دین پادی شوی دے فمن اخذو اخذا بحضیو وابر چاچے داغا دا دین علم در لاسا گو در دیر لوی ایسا در لاسا گوا تا دو در اللہ تعالی تا پیغمبر ندر اللہ دین بادی شوی دی سرس پا گڑوالو بانستا ری اتا دا پیغمبر وارز دی اتا پیغمبر وارز دی چاہر بردی تا دو دیر خلق دفتار وارز دانی او یہ دار وارزی دیر بجواری کی وارز دی دام وارز دی کارا او آغا وارز دی چی لوگ یا دن دی پی دیرے گی او دا پلار دا جیزاز نا یا ومار نگا خر دی او اداما دا پلار نا مانت باد شوئے دی او داغی خسمانا گئی خیال گئی اللہ رب العزت وئی چو والا جر رسول اللہ و خادم النبی ختم مہر کا وائی دا مہر کم نہ لگی ہوئے منگا وہ جو مہر لگے ہو کہنا مانا ننی وہ پارم جا رہا ہے نو دا پرنسپل سے مہر بھی بالکل بار اثر کے لگو لو اگر تم میں خانہ ناچی ذرا چاول نہ رکھو لے رہا اس کا واپس میں دو بدی رہے دا سر کو ماں دا پرنسپل بخانے کے اور آ رہے کے نو دا غید اللہ جو مور لگو ادا جی دالا میں جا لگو دے میں دالا لوسا میں بسم اللہ نمک کے مور لگو دے میں لوسا واپس میں دا خوٹا کار کرے مور کے دین و آغاز دا ختم اللہ نے لگی اور دا ختم درخواست پا آخر کے دا پارم پا آخر کے لگی اور آگے دا مور لگی دا پیغمبرانو کلا چه آغا سلسلہ اللہ تعالی سر دا ورسولا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پی مہر لگو لپاپے بندہ کرا چه بار دیکھ نور سر زائی گی غلام احمد کا دیانے رالے بھی نازو پکی دا سر وردن نکو گا ہم بھی تسو کی وے دا تسو کی بے میں غلام احمد ہوں نشاد بدوی تم تو غلام احمد ہونا وہ تو احمد ہے وہ تو احمد ہے اور تم غلام احمد ہو تم تو احمد کے غلام ہو بھی نہیں جی یہ غلام احمد میں یہ غلام اضافی ہے اصل میں میں احمد ہوں ذلی بروزی پیغمبر ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری شکل میں دنیا میں آئے دوبارہ کیوں کہ جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا تھا تو اس میں کچھ ادھوری باقی رہ گئی ہے کچھ کمی باقی رہ گئی ہے اس کی تکمیل کے لیے میں دوبارہ بھیجا گیا ہوں وہی محمد ہوں میں لیکن وہ میری شکل میں دنیا میں مبعوث ہوئی تم تو غلام احمد ہو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بھی نہیں یہ غلام میرے نام کے ساتھ اضافی ہے شاہ سے اچھا میرا نام کیا ہے احمد عطا اللہ اچھا یہ عطا اللہ میں یہ عطا اضافی ہے تو کیا رہ گیا اللہ بھی جو اللہ تمہیں رسول بنا کر بھیجنا نہیں چاہتا تو تجھے کس نے پیغمبر بنایا ہے اٹھو یہاں سے بس یہ زمان اس طرح میں آتا ہے اس سے بھائی جی یہ الزامی جواب ہوئے پاس والے کہ اللہ نے رواڑی بھی دسو گے جزان پیغمبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی زمان او دا نورو پیغمبرانو مثال دا آغا پر ڈک دے چې ډېر خوله جوړ شوی دی او په هغه کې دی یو خخت ځای پاتې دی. هغه خخت نبی علیہ السلام وی زیما او په هغه ځای کې الله تعالی دوله کولم. هغه بیلډنګ بیلډنګ رسالت جو هغه الله پورا کړ. د خپل راځي ځای په کېشته غلا محمد پروازه وای ز پکې و راکې ما ما پکې ځای کې کنه مولا نتی په ایمان دا او مولانا عبدالحق ته به درا مناظره وکړه پیدا سوچات کا جلا سوچات کو وی الله چې موږ دوار کې کم یو دل هو جن دې الله په ذلوی فرده کې دلنا په شرک ما شرم ناک مربانه مړږي په شرم ناک مربانه مړږي او غلام احمد کا دیانی باندې زو لگے دا او دا شرار به مو او جدا دی واشروم دی منډه کړه کنه اول دی لاله لکه د کوزه په شان شرار په اکر ځای کې دنا په هغه او شروم کې دینه ساو وته د پیغمبر نه هر دی وینځ کوم نه په ډټې دی کې دا څنګه ولا مو څو کې وای تا نه ا دې دا غنه په دې دین کې ساو دی پیغمبر نه په دې دین کې دینه ساو وته ا زمونږه حکومت ولا کېده د پټو سیر دور کې داخله کې چې کوم نه غیر مسلم قرار کړو بیا د زیات په دور کې اړینس نابل څه تنچوراتي کې او بالکل چې کوم دی دیبا جمعات کې باندې وای دیبا خپل جمعات د مسجد رنگ نو ور گئی دیبا چې دینو لا اله الا الله محمد رسول الله نه لیکي په جمعات باندې ځکه مسلمانانو له دوور گئی دوور گئی او غزان دا احمدی ګروپ راو ګروپ وای او غزان دا قادیانی ګروپ او مرزای ګروپ وای دا ټول مرتد کافر دي مونږ وایو کافران دي او زنديګان دي او یادو ساتي دا غره د اسرائیل او د امریکای او د ایبادانی ایجنټان دي او د جوړ دې ته دیو دا کوم امیدو کوم ما په وای دا ډاډ کړه عبد السلام جو دا نوبل پرایز دی واپس دی اوسته یو پاکستان نه لاړ د دې وی چې را ته دا مرزا یې تو پرې دا ویا دا چې کوم تا دا انعام ملاو دی دا واپس کا دوی بس دا واپس کین هو والے مرزا یې تو نه پرې دا صاحبزاده عبد الکریم خان چې کله پرې کې دا لاړ وزیر خزانه وزیر خارجه د زیات یو دور کې هغه چې زلالم او په کومه کمره کې زما میټینګ وو او قال دی اې ما ته وې چې تاسو چې دینو اې دې بیا تیار تیار کړی وې ته دې زما د هغه باس وو او هغه وی ما ته فلم و چلو ما فلم دا وکړل زاریان زاریان ته چې بار راو ته ما مادا دے پشاو کا تن لڑا کر عبد السلام جو پاکستان آگا آگا سائنزان بچی دا دے ما پشاو کا تن لڑا آگا جزد کمی کمرے نہ راو دے ہم آگے کمرے تا آگا دے بلے کمرے نہ راو تا آگے دا دشتو دا دا رام دا کمرہ ہوا او دا ٹول دا عرض سکیچ او دا ٹول عرض و دا او خوالیو چی دا دے پاکستان جو کڑے دے او دا دی دا کار کئی دا ټول سیکریسی هغه عبدالسلام مرزایی هغه د شنو او کړو دا دی قاضیانو دا کار کړو یی ماجی دا څه وکړل یی ماجی دا صاحب زاده دا روانو وې ډاکټر یی ماتا هغه انګریز دی چې ها دا دی کنه اراج بیا دې ته وې او ټول سکوري وې ته بیان کړه چې وایې دې ډړي وا ټول ارض کمونگا چیزی ہو کہ مونگا نیرے جو گڑے یا غیو دا غو دا حرز دا غا کول فلمی ہو دا حرز چیزن ہو باقاعدہ خودلے رے دا بنیادی دشمنان دا پاکستان دی او دینی موجودہ گورنمنٹ لچرے کم سرمایہ اور کئی مانکہ وہ بدا تو بی بی سی آورے دا کنا کی بی بی سی دوائی او سوشل میڈیا او گوئی دا سپیکر چی در اینن سی مرال دا با انگلینڈ کے دا آغای دا ٹولن لوی مبالیغ چکم لاغ دی دا آغم علم دی تا وزیر آدم چی لرشی دا آغم علم دی دا ججان او دور خلی چی لرشی دا آغم دا آغم علم دی او پا اربو روپای آغای پاکستان لردی دی حکومت لور گئی او ستا وزیر اطلاعات پرون نفذر از داوس سیده داوسی والا جو دارت بدل کرده دو گورا پا میڈیا بانده اغاو ایس قائدیانیو احمدیو کو اپنی حقوق ملنے چاہیے اپا اسلام آباد کیو پرون بدل بانده دیتا جکوی ایس دفتر کلاولو اجازتو شو دا آسے پا دیم دا تو خفا کے گئے چا مونگ دا خبری ہوگو منگا دی دنیا کے دا قرآن چرا غصے رے دا مونگ دا ناموس کے رسالت دا تحبول دا پارا دا شان صحابہ دا تحبول دا پارا دا اکابرین و دا آغشان دا تحبول دا پارا اور دا اللہ تعالی دا دین دا دفاع دا پارا را غصے رے دا قرآن چا مونگا وایو یو آغا خلق دیشی آغای دا ملک و جغرافیائی سر حدات و بانے جانگی گی چاہی دا مجاہدین ہوئی ایو آغا خلق دے چاہی آغای دا ملت اسلامی پا آغا نظریاتی سر حدات و بانے جانگی گی او دا ملک دفاع گئی او دا داشان اسلامی اسلام دشمن کو بدنو مرتار جواب گئی او دا آغای پا مرحی کے لاسا جائی او دا غیر سادشور اچھے کم دینو آغا اسلامی دنیا تا اشکار گئی زمائی دا زمانگا جیوڈی دار دنیا کی دا مونگ چرا قرآن دا آغاز کرے دا مونگ دے گر آغاز کرے دا مونگ چرا زائی پزائی دا قرآن دا درسون اگو دا بیانو دا گو دا مونگ نن دا غیر فتنو دا ساتے باب او دا دیر جواب دا پارے گو او دا احیائی دل او دا دن دا غلبے دا پارے گو جو سڑے برازی آبا زمان پا دن بانے ہم لے گئی عزبو دا تماشا کو ما سوان دا پیدا کی گی واللہ چی دا سر پا دے کے لارشی دا با زمان کا خوش قسمتی زیادہ بچاوے اور تا تو عجیبہ ہونے کار ہوئی تا تو یہ پارٹی سر تعلق دے آغا پارٹی پا دے کے انوال دا جو چمنگا پا آغی مرزایانو کا دیانانو بانے چی عرض شروع کو نتازو پا غیبانے خفا شئی نتازو کا جانا جئی نتازو پہ خفا کی گئی نتازو پہ دانیان نتازو دیدے اخبر چھ سمرا نبی پیغمبر دمادے ندوم رستا سم دے گارا او دا حکومت لگی او دیدے خلق و پشمنائی کئی دا پرونے چھ گمدن لا پچھی نوڑ کے دا چھولا گیدن او دا دو سنیانو کلی اوسی اوسی زر ویزر در کارا او آغای قدر کرده و بیاو کمت دا آغای مرزایان و پشمنایی گولا تاسو بده دی مسلمانان و سنیان و مرگردیا گوی که دا آغای مرگردیا با گوی لغای دا خدای ناو گره گوی که نساو او خدای داو گو رای چه کم اپارتی که آغا مسلم دیگوی که آغا پیپل پارتی وی که آغا پی تی آی وی که آغا نیشنل پارتی وی که آغا بلا پارتی وی که آغا بلا پارتی وی چه ده ده مرگردیا کهی ده خدای نو یره گی مرگردیا والا مگوهی گینه ده اللہ ده نبی وی ناره چه سبا ده شامت برال بده سر پاکی بیا تاسو پا دین بانه چه ده نو ده اللہ ده نبی پا ناموز بانه چه ده نو تاسو غیرت کوئی او گداسو بنا ده خپل باده این دفاع کوئی داس کچرا نسل را لے داس کچرا چی دا کمنٹس ہو گو رہی گنا دا کمنٹس دم را کچھرا جب استعمالی دم را غلط جب استعمالی چی آج کل چر دا مسلمان آگئی تے اور وقت کرے راستی چی دا مسلمان دا آخر کو انتا لے آلا خلو کے دار ما در او چر چا جگڑا شی نزور تا کمزل رکو زکر یو سری لور تا کمزل کو ما خودمہ لور دا دا اغا مور دا جی کنزر کو ما خود ما مور دا دا اغا خور دا جی کنزر کو ما خود ما خور دا زبار من دا اغا دا گریوان نیو اغا دی مخوالا تا پیر اغا دا دور کنزر نکم جاتا دا خود شریعت دا خلاف دی دا خبره خدای نو یری گئی اللہ نو یری گئی چه کم خلق او کم باٹائی دا دی خلق و مرگر بیا کی ری پوش بنائی گئی دا اللہ نو یری گئی استغفار ہو گئی توبہ و باسی و رضا کے پاٹونا چه کمی دا دارو گئی زہار ہو گئی دا اللہ نو یری گئی خدای نو یری گئی او چه دا کم سڑی دا خلی نا غلط خبر ہوا دا کاغستا پا دی زڑک ناسی او خلاف خبره د پیغمبر او د شان صحابه او د دین په اړه کې جوړ وتا د دې ځړنې او با سي او د غصه ګندنه علي دې وې او با سي ولې دې دا کومه ده چې کار ها دا څنګه تاسو زماره جوړه راځي چتي او زمای دې په نو یاسو دا سي زماره او پالیسی را چه کم سره چه کم سپید ما دشمن پا زیغا بی زاغن روڑی اتو زاغن روڑی اتو خارا چه کم سره رکین تو دشمنان و بسیر آنخده وی نزد عمر گردیا کم ممدان نر سره ده کدی ار رنگ ده خوبر ده کدی خلق و مخالب ده اللہ رب العزت مملا صحیح طریقه بانه صحیح طریقه و قرآن و سنت بانی دامت دو فکر آئی اللہ رب العزت و ایو خاتم النبیین افور دے دا پیغمبرانو اخری دے دا پیغمبرانو بندن پیغمبر من راضی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی راضی اغاو پا شریعت محمدی بانی راضی او عبد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعوت ورکی اغبا دا قرآن دا سنت دا شریعت دا آوات ورگئی دا یادو ساده فدی بانی باغا دی ساده که یو با حیثیت امتی و راضی و بی با پیغمبر راضی و با حیثیت امتی ادا پیغمبری اغبی دی با دیرانو گزیگی خواه دا یادو ساده اغبی دی با تخبر موجودی فا اغبا نوی پیغمبر نی اغبا اغبا خبر دیم را غرده دوباره اللہ تعالی را لیگی جدی امت دا ملگردیا دا پا دو جال با ختمی خندیر با ختمی جزیه با چکمدن آقا با روکی او یا با اسلامی او یا با جنگی بس یا با یو سره مسلمانی او یا با جنگ دا غالک دی جزیه میزیه با بکنی که بند خیل جزیه تنواده دا اللہ نبی وی زا دا اللہ تعالی دا پیغمبران دا دلون اخیری ما اولا نبی بعدی زمان بعد بل پیغمبر نشتے یو خبر ازان کو یکے یو کافر دے یو مردد دے یو زندگ دے پدے کے پرکو دے چھے گا نا کافر آرے چھے آغا دا ایمانیاتو دا شرائطو ارکانو نا دیو نمون کری آگا کافر لیکن اس نے اللہ توحید نمانی یا اللہ نمانی یا پرشتے نمانی یا کتابنا نمانی یا پیغمبر نمانی کافر یا مرتد دے کہ مسلمانو او دا آغین واوڑی دا کافر شو یا زندگ دے زندگ آگا جاتا وائی چی آگا دے کافر آغی اخبر کبر لدی اسلام نمور گئی دا زندگ دے دا قادیانان دی کافران او دی دی اخبر کبر لدی دے دی لدی دا اسلام رنگور گئی دا زندگان بھی خواد سنی او دا زندگ پو مانا پوشوئی دا زندگان دی دا خلق اللہ وی وکان اللہ او دیل تالا بکل شئین علیم فاریو سلبانی بویا اللہ فاریو سلبانی بویا فداری نفس اکتے پاکو خمکی میما مانن طبیعت دونے خراب ونی او اللہ تالا جو قرآن کی جاتے ونی او سارا چولے دے شدائی روحانی چارجر دے چڑھے چارج کئی اللہ تبارک و تعالی دے دامون کے سوائیو اول دے اللہ مال پدے دا مجھ پر فکر آگی اول دے اللہ مال پر فکر آگی اور بیاتا سکول اللہ اول اللہ لے طول امت مسلمہ بھول راځه دي او الله تبارک وتعالى دي د ناموس رسالت دا واجبات ټول مؤمنانو مسلمانانو اصول کې واجی او الله دې موږ ته اعتبار قران او سنت نصیب کړي. الله تعالى دې موږ له صحابه کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين انتظار نصیب کړي او الله دې موږ له باور حال کې فارغ راوي ان شاء الله رضاي او الله تعالى دې په دې دور د فطرت کې زمون لا د خپل دین په صحیح باندې کار غالي او الله تبارک وتعالى دې موږ ته آیات د توحید او سنت خادمان خادمان د ملت اسلامي او پاسدانانو ګرځي. الله دې زمونږ د بچو د ځای او الله